Tu Trójka, poniedziałek, 13 marca, minęła 11. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Donald Tusk wezwany do prokuratury w Warszawie. Będą pytania o współpracę z rosyjskimi służbami. Dania odwołuje oficjalną wizytę premiera Turcji. Decyzja ma związek z dyplomatycznym konfliktem na linii Holandia-Turcja. 2% Greków chce, by w ich kraju pozostali imigranci. Donald Tusk w środę ma stawić się w stołecznej prokuraturze okręgowej. Ma być świadkiem w śledztwie przeciwko byłym szefom SKW dotyczącym współpracy z rosyjskim FSB, podjętej bez zgody władz. To absurd, komentuje plany prokuratury Rafał Trzaskowski z PO. Rząd Prawa i Sprawiedliwości zrobił wszystko, żeby utrącić Donalda Tuska, no ale przecież tłumaczył, że nie chodzi mu o to, żeby nie było Polaka na tym stanowisku, tylko że jest niby kandydat. W momencie, kiedy sromotnie przegrali, co robią? Dalej próbują dezawuować tego typu kalumniami najważniejszego polskiego polityka na unijnym stanowisku. Jest też komentarz eurodeputowanego PiS Ryszarda Czarneckiego, tak mówił w TVP Info. Te specyficzne, nazwijmy to, dziwne kontakty między naszymi służbami specjalnymi wojskowymi rosyjskimi miały miejsce. Było to w czasie, kiedy prezes Rady Ministrów był Donald Tusk. Rozumiem, że wymiar sprawiedliwości chce tę sprawę wyjaśnić. Uważam, że wpadanie w histerię, jak to mówi Platforma, no cóż, no uderz w stół. Nożyce się odezwą. Pierwszy o sprawie napisał portal niezależna.pl. W południe w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie odbędzie się briefing prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Blisko 100 osób było zamieszanych w handel nielegalnymi sterydami. 5 z Warmii i Mazur, które miały być zaangażowane w pranie brudnych pieniędzy pochodzących właśnie z tego przestępstwa, zostało zatrzymanych przez Centralne Biuro Śledcze Policji. Prokuratura poszczególnym osobom postawiła zarzut prania brudnych pieniędzy w kwocie od 1,5 do 6,5 miliona złotych. Sprawa miała swój początek przed 5 laty, kiedy policja rozbiła gang nielegalnie handlującymi sterydami. Środki były wysyłane m.in. do Stanów Zjednoczonych i Kanady. W kraju legalizowano zarobione w ten sposób pieniądze, mówi Agnieszka Hamelusz. W 2012 roku został zatrzymany mężczyzna, praktycznie można powiedzieć na gorącym uczynku, w momencie nadawania właśnie paczek z tymi niewiadomego pochodzenia sterydami do Stanów Zjednoczonych i właśnie Kanady. Ta grupa, jak ustalili funkcjonariusze, liczyła około 100 osób. Te 100 osób to przede wszystkim były słupy, czyli osoby, które były werbowane przez organizatorów, do których trafiały pieniądze przekazami ze Stanów Zjednoczonych, właśnie pieniądze pochodzące z handlu tymi sterydami. W 2012 roku wpadł jeden z dostawców, a w jego samochodzie polskie i amerykańskie służby znalazły anaboliki o wartości 6 milionów złotych. Olsztyński sąd skazał już tak zwane słupy. Teraz prokuratura chce doprowadzić do ukarania 5 odpowiedzialnych za organizację prania brudnych pieniędzy. Duński rząd odwołuje oficjalną wizytę premiera Turcji zaplanowaną na koniec marca. Decyzja ma związek z konfliktem dyplomatycznym pomiędzy Holandią a Turcją. Premier duńskiego rządu Lars Løkke Rasmussen tłumaczy, że po serii werbalnych ataków kierowanych w ostatnich dniach przez tureckich polityków w stronę Holandii, spotkanie z premierem Turcji mogłoby być odebrane jako znak poparcia rządu Danii dla polityki Turcji. Przypomnijmy, po tym jak władze Holandii nie pozwoliły na udział tureckich ministrów w wiecach wyborczych na rzecz tureckiego prezydenta, władze Turcji zamknęły holenderską ambasadę w Ankarze i konsulat w Stambule. Padły mocne słowa, doszło do zamieszek policji z Turkami mieszkającymi w Holandii. Turcja wezwała też holenderskiego dyplomatę w Ankarze, aby formalnie zaprotestować. Chce sprawę przekazać do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. 2% Greków chce, by w ich kraju pozostali imigranci. Prawie 90% uważa, że ich liczba jest zbyt duża. Zdaniem większości ma to też groźny i negatywny wpływ na gospodarkę. Tak wynika z sondażu, który przeprowadziła organizacja badająca opinię publiczną Diane Ossis. Grecy oceniali napływ imigrantów do tego kraju w ostatnich 10 latach. Jedynie 2% badanych wyraziło chęć, aby przybysze pozostali w Grecji. Niecałe 18% uznało, że mogłoby to nastąpić stopniowo i pod określonymi warunkami. Co czwarty Grek uważa, że imigranci częściowo rozwiązują problem demograficzny. Około 60% sądzi, że ich pobyt przyczynia się do wzrostu bezrobocia i pogłębia kryzys ekonomiczny. Taką opinię podziela też Dimitra, mieszkanka Aten. Grecja ze względu na sytuację gospodarczą nie jest obecnie odpowiednią

that to me it's my sanity. I could never survive. Some people ask me, what are you gonna be? Why don't you go get a job? All that I can say, I won't give up my music. Not me, not now, no way. Yeah. To w zasadzie top wszechczasów. Stevie Wonder, Yesterday, Yesterday, Yesterday, a wcześniej Sissy Sledge, Lost in Music. A teraz lista przebojów bieżąca. Polecam głosowanie polskieradio.pl/trójka. Hanna Banaszak. Szara prognozą mentalności, nurcie głoszonych pewników, lesie zmurszałych podejrzeń, trwoniony czasie krótkich bytów, drewniany krzyżu sprzeczności, ołtarzu hipokryzji, labiryncie błądzących, kolekcjonerko wizji. Szablą wyprute żyły, wiecznie rozdrapywana. Ile masz jeszcze siły? Sobą zmęczona ojczyzno, pogardo pełna trwogi, przy lądku dla radykalizmu. Ile masz jeszcze siły? Maltretowana ojczyzną. Burzliwa strefo niechęci, obszarze zawistnej wrogości, wy dwie odwrócone plecami, części większej całości, nadwyżko egotyzmu, ciasny patosu salonie, piękny rejonie zwątpień, nadzieją, która płonie. Zmęczona ojczyzną. Rasizmu przebudzenia, nowe powiewy nacjonalizmu. Ile masz jeszcze siły? Nami zdumiona ojczyzną. Hanna Banaszak. Za 24 minuty, godzina 12, dzisiaj Bożeny i Krystyny. Wszystkiego najlepszego. Oj, będziemy jedli ciacha. Jakie tam ciacha? Śledzia. Ale dla pani pięknie zaśpiewają Guy Garvey, a potem Rodriguez. Torture on my TV. He said, don't shake me way too hard.